أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيغي أكتيري كتاب التوحيد سونو بروم سبحانه وتعالى diñ ci jangal ñaari aya ben aya bi nek suratul a'raf benen bi nek suratul fatir buntu bo xamne borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi ci jangal mune ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun ndax nit ñi dañuy bokalé yalla ci lo xamne bindul dara waye lolou ñuy bokalé yalla sax dañ ko bind ndax nit ñi dañuy jox place yalla mindeef mu melni ñom mindeef mo xamne deful dara lolou moy buntu bi bu ñewé ci min ahdafid dars danañ fa fek borom bi subhanahu wa ta'ala di leralal julit diko xamal ne yalla subhanahu wa ta'ala moy ki yeyo jaamu mom kenn yalla rek lañ yeyo jaamu kenn amuñu droit jaamu la baat bobu ñu naan jaamu yalla moko mom kenen amu ci place ñaarel moy an yubarihinal al muslim ala butlan shirk moy julit bi mbir mi meuna leer ci mom ba mu xamne bokale mom musiba la ñettel moy an yusbitu al muslim ajzal ma'budat min dunillah dañuy leralal julit bi ne ko lepp luddul yalla lu tele la kep ku dul yalla lepp luddul yalla subhanahu wa ta'ala lol dafa tele bu ñe ci ayay moy madxal buntu bi li ci ñëk moy anna allah subhanahu wa ta'ala huwal khaliq moy julit de yek ne yalla ay ki bind ken bindul kudul mom yalla rek mo bind yalla momu bind wa huwal malik moy ki mom wa huwa lazi yasma ad-du'a yalla moy deg wote yalla moy deg ñaan wal qadir ala al ijaba yalla ki attana nangu ñaan fa huwa al mustahiqu lil ibada wahdahu mom yalla mom moy ki yeyo jaamu yalla mom subhanahu wa ta'ala mbokki moy ki yeyo jaamu wa ghayruhu min al malaika wal anbiya wa ghayrihim la yustahaqqul ibada li da'fihi wa 'ajzihi mbok julit yi bu ñewé ci buntu bit li ñuy jang tay moy ñun ñepp wara def suñu bop def suñu xel ne yalla ay ki bind yalla ay ki mom mom yalla moy deg ñaan mom yalla ay ki meuna wuyu ñaan ki ñaan dafa am kumu ñaan koku muy ñaan moy yalla yalla dong moko mëna nangul ñaan gi comme yalla mom momum yi mom moy yoyu ñu jaamuko mom kenn nak kenen ku dul mom bu yebo mu nek malaika bu yebo mu nek ab yonent bu yebo mu nek leneen wala kenen ku tele la dara la mënul kenen ku dul yalla ku tele nga muno dara suñ waxe malaaka yek yonenti nak kon ñeneen waxi nopi borom bi subhanahu wa ta'ala biñu jangal li pour ñu xam ko ci suñu bop ci ay aya ci alquran pour ñu xamne yalla rek moy yalla ku dul yalla ku tele nga borom baangi wax ci alquran ku dul yalla bu weñ tege ci sa gom ciopati ci dara muno fexé ba weñ bi delo ci lako weñ yi dina mbinde fi borom bi di wax ne doomu adama yek lepp jinne yek ñep adune bu nu ande munu ñoo defar weñ munu ñu defar weñ mune bu weñ ciopate ci seen gom dara munu ñoo fexé ba weñ bi delo xam nga aya bu fuko yalla teje moy du'u fat-talib wal maqtul borom bi mune ci suratul a'raf aya 192 aya 191 aya 192 borom bi mune ayush rakun ma la yakhluqu shay'an wa hum yakhluqun wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun borom bi ne ndax ayushrikuna ndax dañuy bokalé ma la yakhluqu shay'an lu bindul dara lu dafarul dara lu sakul dara lo xamni sax lolou mom wahum ñom ñooñu yukhlaqun dañ leena sak ñom ndax dañuy bokalé yalla ko xamni deful dara koku mom dañ ko bind nga jël ko diko tek place yalla wala yeen say sanga jox ko daraja wala martaba bu upp bo waron jox yalla mo xam bindef la mo xam lu mëna doon lool la sun borom subhanahu wa ta'ala di daq pour ñu xamne yalla moy yalla yalla amul morom yalla mune ayushrakun ndax dañ may bokalé associé ashirk moy ashariq moy ko bokal dara comme tay ni ñaari jigen bokké ben jëkkeur est-ce que goor dina ko nangou bok soxna lolu moy shirk ma la yakhluqu shay'an ci lo xamne defarul dara yakhluq batu khalq la yalla utiliser mun sax wa hum yukhlaqun ñoñu dañ leena bind dañ leena sak yamu fof mun wala yastati'una lahum nasran lolu wala ñoñu munu leena indil ndimbal wala yastati'una lahum nasran munuñu leena dimbali wala anfusahum yansurun ñoñu munuñu dimbali sen bop ok intéressant nit ñe leen di dimbali ndax lay lañu tok ba ciag ñu aajo wo mbinde fi ka leen ngeen defal ñu nangam wala aajo wo nañ nangam aajo wo na kuma defal nangam bo bu gon dugg ci toilette bi sax da nga nañ ma wajal na nañ defar barab bi gis nga wala anfusahum yansurun yalla neena ñom mununo dimbali sen bop Allahu akbar mana ayi ci alquran bokay jangale ci rew mu melne senegal sa yu ko ti ben mu da ngay gis ko xamne day imaginer diw ngay wax deug la diw la mom la parce que yalla mo wax diw mom la bokku la parce que yalla moko wax alquran moy aya yo xamne sa tere bo xamne aya bo yëkëti fa nga koy waxe amna koy waxal ñakoy deg ñu ngi gis mbir mi ni lutax xamul tax ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir yalla mi bind nit ñi mo len xam comme yalla mo nu bind mo nu xam nak ñun lay waxal fok mbir mi nek borom bi ne ñu ngi bokalé ci lo xamne la yakhluqu shay'an dafarul dara bindul dara sakul dara tay mbir yi nga xamne moñu galankor wala nit yi nga xamne ñoñu galankor ba demuñu ci yalla ay mbindef la dafaruñ dara wala budé ay objet ay garab ak ay xambak dafarul dara budé ay nit dafaruñ dara au contraire yaak ñom yena bokk ben borom borom bi ne wa hum sah yakhluqun ñom dañ leena bind ñom ñooñu dañ leena sak ay mbindef lañ ndaysan dañ leena sak comme yow ni la sanké yena bokku nu leen sakké yena bokku ndox mu leen sakké yena bokku nu ngeen juddo kon lutax ngeen baye yalla di top ñooñu mune wala yastati'una lahum nasra munu nu leena dimbali wala anfusahum yansurun munu dimbali sen bop ku munu dimbali bopam nak bo demé di sakku yi ci mom dimbal da ngay sonal sa bob ñaarelu aya sunu borom mu ne wal ladhina tad'una min dunihi la yamlikuna min qitmir ñi ngeen di wa baye yalla yalla mu ne momuñu amuñu la yamlikuna amuñu momuñu min qitmir qitmir moy ben der la sal tandarma ci bir xottu wo xox bobu der bobu ci kaw yalla neena nit ñi ngeen di jaamu mun amuñul tol non amuñu ko la yamlikuna la wax min qitmir qitmir hiya al qisratu allati ala nawati at-tamr moy xox bi teggu ci kaw tandarma sal bi yalla neena ñi ngeen di jaamu amuñu lu tol nonu momuñu ko amuñu ko deug la yamul fofu de mune intad'uhum la yasma'u du'aakum bu ngeen len wowe degguñu li ngeen len di wo degguñu ko walau sami'u mastajabu bu nu degge duñ len meuna wuyu Allahu akbar wa yawmal qiyamati yakfuruna bishirkikum yawmal qiyam sax ñom dañ na la man wowoma won de xam nga lutax mag yow bokku ñu won jamono man ñu won na ba de yow nga ñew sama ginnaw nga ni man nga wo yow xamuma sax yow no ma fo ma xame yow man yow xamuma la Allahu akbar mo ramal len alquran sa yu ko yekete ha ken de japp ne ki ñom diw lay wax parce que yalla moko wax aya yi may wax ni fim nek ni ñun ñi tok yef suñu xel amna ci lu muy dem wala wala wala wala wallazina tad'una min dunihi la yamlikuna min qitmir wa in tad'uhum la yasma'u bu ngeen len wowe dun deg ñaata ci ñu de ñoy wax ay bammel japp ne borom bammel bi mi lay deg wala wala ha dina ci jox misal lu bari safa mu ngi dund ha bu la doon dor leg fi ci yaaki ji ni ngay yuux diko wo ndax dina ñew lutax lutax du ñew ha fum nek fum nek mu ngi dekk ba ba ndekk la mu ngi bawal mu ngi dund leg ñu lay mbugal fi ngay yuux diko ñewul ha lutax di ñewul parce que rasul deggul la ku de nak bo bo gëna garaw da waaw yow koku mi ngi dund yaa ngi koy wo ñewul te mi ngi dund nga bëgg wa ku dé nak ngeen koy tuddé ci Sénégal ku dé luñu wax ah dédét dédét dédét dédét ku dé amna nu ngeen koy waxé dédét ku génn ah ku génn aduna nga bëgg ko wo ci aduna te mom génn na mu génn aduna yow nga bëgg ko wo ci aduna té yow ya wax la ya wax sank né diw dé génn na aduna yow nga nek aduna nga ko wote mom génn na fi Allahu akbar Allahu akbar ah ñun dañu febar billahi yow ya ko wax nga ni diw dafa génn aduna ba paré nga koy wo té yow ci aduna nga nek mom génn na aduna wala waxu len lolu wala lu lon ngeen di wax ku dé lu ngeen di wax fa génn aduna yow mi ko yow fo nek aduna nga bëgg communiquer ak mom yalla mo wax deug intad'uhum bu ngeen len wowe ñu ya mune la yasma'u du'aakum deggunu li ngeen len di wo deggunu ko ndeysan lu tax nekul ci aduna nga bu ko wo xam nga lu mu ci tek Allahu akbar walau sami'u mastajabu lakum mune bu len degge nit munu len wuyu ndeysan munu wuyu ndeysan munu wuyu même bu la degge yalla neena munu la wuyu ndeysan Allahu akbar wa yawmal qiyamati yalla neena eulug yawmal qiyam yakfuruna bi shirkikum day taxaw nana man yow nga lo wax nga nan ko man ni man yow la topone man dama la xam yow yaay kan yow man ak yow bokku ñu jamono man fekkiwumako won sax yalla man ki xawmako day koy weddi li alquran la sout fatin aya 113 aya 100 aya 13 aya 14 yalla muné bunu leggé lu nuyu te yawmal qiyam yakfuruna bishirkikum bo taxawé mu taxaw dalay weddi xam nga yalla lu mu tejj aya bi muné wala yunabbiuka mislu khabir ken mun la informer information bi dul ki deñ kumpa ki deñ kumpa moy kan wala yunabbiuka ken mun la khabar khabar bi han mislu khabir ku melni yalla rek mo la ko muna wax yalla mi xam motax mu wax la li parce que li ngay fokk du lolou legi nak ayu melni mom la nit ñi bayyi lañ bayyi jangale mom lañ ragale firi ko defé dekk bi tak alku nga defane bo fi toge legi defane amna ko xamne xamna li nga xamna la mu ngi feulé mu ngi lay gis waaw yene say sax nga gis ko na wallahi photo bi li ngeen di wax mu ngi koy deg inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ki nga lay gis mi ngi lay gis mi ngi lay gis wa yene say nga gis ko wax lool photo ba nga lay gis wala mi ngi lay deg wala wala fekk yoy yeb ndaysan du dara shaytané rek shaytané moy galankor doomu adamay pour duñu gis deggu yalla bi mana li alcorane la te yalla limu wax deug la xol misal bi mala jox legi yow yaangi kuy dundu mais nga am problème diko wo deggu la yow sax bawal nga wax waye fi ci ñun rek am na ñu xamné seeni wayjur nekku ñu bawal ñu ngi fi tout prêt mais yeguñu sax bi ngay ñew fi suñu la fi doon def dara après xolal dem fa am ben way bu and ak doom di liggéey maçon mu ñew won ko limuy liggéey ba paré won ko ginnaw boy bi door ñaari martu dal bi daanu ci ko mu dé ñu woy papa ci ñu wëri ko woy ko ha te yegul li xaw te mu ngi dund légui nak yow nga bëgg taxaw di woku dé ko xamné yalla mi nga gëm mo la ni ki déggula koku ben la ñaarel mu ne bu la déggé yi du la wuyu waaw yalla bu waxé lool kay doyna mais lu fi nek shaytané shaytané mo ñu keuf mo ñu fekk mo leundemal suñuy xel gënam lo suñuy bëtt ngemb ay nit ño xamné luñu dundé lañ bëgg di la wax di téggi waxu yalla téggi waxu yalla téggi waxu yalla yemul nit né la bammel bi woté na borom wuyu wala waxna ak photo bi tontuma wa ñi ñëmé yalla ño xamné di nga ci gis ko xamné limi wax wallahi ma wax ak photo di xé fekk dara amu ci shaytané sax mëna neub ci ginnaw photo bi wuyu la wala mu neub ci ginnaw bammel wuyu la parce que bu len faté né shaytané moonu mak koku ngay wax shaytané ko mak yonenti bi shaytané ko mak adama shaytané ko mak té shaytané mom mo waxon yalla né li ëpp ci njabootu waji dundu ko aljanna té mi fi ba légui té waxon na né yalla man dina galankor nit ñi ba nuñu dugg aljanna kon mën nga woté mu laqatu ci suuf wuyu buñu faté li mu waxon yalla la atiyannahum min bayni aydihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim fala tajid aktsarahum lolou setan wax ko ni yalla dina ñew ndey jor ñew chamagn ñew ci kanam ñew ci ginnaw ma nga geñ ci sa magga yow yalla lepp ci nit ñi do fekk ñu jaar ci sa yoon te mi fi bu mu ngi dundu ba legi wala da ngeen jox xabar ne fatuna ndaysan dañu laaj ben borom xam xam ñu ne ko ayana mushaytan ndax shaytané dina nalaw mu ne law na ma lastarahna bu nelawon nu noppalu bu nelawon benn waxtu sax ñun ñu noppalu du musa nelaw ndax rek bëgg yaqal doomu adamay mbokk yi bu ñew ci anasiru dars element leçon bi dinañ gis ashirku ta'alluq bi makhluqin ajiz bokale moy nga wekku ci mbindeef mu tele lolu moy bokale nga wekku ci ku tele te tele wessu wut dara dal ki nga yaakar yeguko wala dara dal la ki nga yaakar yeguko ñoy ne ko yow yeug nga ne di fatuna mu ne lolou kañ la ñi ne ko bi xana dafa mu ne xana dafa fe waron ko kay yeguko tele wessul lolou tayum neena yow yaay leppam ñi ñew ne la deena nga ni kay ñi ne bi inna lillahi nga dem ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa mom ñu ne ah pourtant mom tan yi dafa febar de nga ni yegumako lutax waxuñumako ah kon kay xam nga ne yow da nga télé kon bokkale moy nga wéku ci ku télé wa bakha Allah subhanahu al mushrikeen ala jahlihim wa dhalalihim yalla khasna khas la yalla def khas bokkale kadi ki sen reer ak sen tiankute wa bayyana ajzi hadhihi al asnam min annaha la tuslihu an takuna ma'budan yalla ni xamal nit ñi ne xërem yi bammel yi garab yi nit ñi ñu top te bayyi yalla yelul yelul motax ndaysan suñu borom ben way dama koy sétane barki dem ci télé bi ñu laj ko mu tontu tontu bu graw waji dama lutax nga way sa way mu ne dama yërem yalla waji ne ko yow xam nga li nga wax mu ne xamna kay mu ne xamon na buma ko waxe ni ñepp dinañ tiit waji ne ko tontul ñun kay tiit nañ mu ne dama xam ne yalla limuy defal doomu adama bis bu nekk doomu adama wow kong rek ne du ko top mu ne mu yeureum ko Allahu akbar billahi doomu adama mo wawle ha xam nga wax bi dafa graw mais au fond da ngay xam ni doomu adama ku doy war la xolal yalla limuy def xolal luko doomu ko yalla may ba pare liko yalla sante mu lank diko defal nit fim ne ko gis xolal julli gi rek xol nu mu simple xol ñi yendu ci estade julli ak football lu gëna metti xol nak la waji xol quoi hein xolal li ni mu yombé rek julli mais xolal nga gis xolal beure door la ba ngay nacc nga gis nit ñi yendu ci baye julli ak leen yalla sante ni mu simple nga gis ko ku lank ne du ko def so doon wañi nak non la mel yenn say nga gis ko xamne wala daw 50 km ha bu la waxe non de waxul waxul ñaari mètre dem ci jakk ji nga lank day gis ku yow fajar daw 10 km ñuat yow di chronométrer 10 km la daw ci une heure de temps xol nga ne ko julli nga mu no après mo sango après quoi après inna lillah c'est que li motax nit ñi alko top ay ken xamul di bokale yalla def ay sacrifice yu bono bon motax sunu borom ne mbindef yoyu lu ci ñeuk moy la takhluqu shay'an wa man la yakhluq la yastahiqu al ibada man ku sakul sakko defaro momo ndax yow yeyo nga jamu ngay jamu ko xamne sakul momul bindul nga bayyi kelene ma sak ma mom ma bind ndaysan nga top sa morom nga koy defal li nga wara defal yalla borom bi ne motax mu poser question première aya bi muna ayushrikun ma la yakhluq shay'an ndax dañuy bokale yalla ak lu defarul dara ñu baye ki defar muna makhluqun makhluqatun wa hum yakhluqun ndax ñom yukhluqun ndax ñom dañ leena bind ay mbindef lañ ak comme yow ko xamne ni mu juddo la judd bi muy judd ay loxo ñoko xëc ci mu genn mu takrip ak deret ak ndox ak ovule bu salté ñu raxas ko bam set laxas ko ci sagar ñu woyu ñu tuddu ko li nga mel la li nga yek nga baye ko di top yalla nga baye yalla diko top la hawla wala quwwata illa billah yalla neen dañ ko bind makhluk da ngay jang ci usulu salasa ñu ne la fa kullu ma siwa llahi alamun ludul yalla rek bindef wala du lol ngeen jang makhluk kuñu bind rabia danaan wax yalla daan wax laytaka tarda wal anamu ghidab yalla so kontane ku mer affaram la mune mom falewul dara ludul yalla ndax lepp lu nek ci souf souf la gis xam ngeen lol lepp lu ngeen gis mu nek ci kaw souf souf la boko wedde bayal mu yag fi bu yagge souf ci lek ku muju nek souf kon mune lepp lu yalla rek bindef kon yalla daf ñuy wax ne waruñu ko fi bayyi kon di top mbindef yi est ce jaaduna est ce xel nanguna ko mune la tastati'u nasran man yad'uha la tastati'u nasra man yad'uha mbindef yoyu manul dimbali kiko wo kikoy wo munu ko dimbali ndaysan xana len legi té kenn ci ñun buñ ko doon buggal papa ma ngi dund ñukoy door fi ñun ñepp ñu groupo diko sat ñi jël ay yett muy yuux di wo papam papa ma ngi tout près ngeen ne du ñew lu la ngeen wax té papa ma ngi dund légui nak yeen ngeen bayyi koku di wo ko xamne dafa genn aduna té yeen yeene ngeen yeena wax ne waaji genn na aduna yeen ngeen nek ci aduna di wo ki genn aduna kuy tukki sax ku genn Senegal tukki yon numéro orange lélé nga koy wo bo jotul communication bu normal ay pexé loko jot da ngay wote ñu né la numéro bi mu ngi hors service parce que ki ngay wo nekatul Senegal wala wala Allahu akbar ndaysan da gis ku taxaw tim nit ku dé wala mu tim bammel wala mu tim garab wala mu tim ay cour ay gën yu ñu samp mu koy wo nga gis ku ci xex tay ji nit ñi bo leen ne li du dëgg nga gis ñu ci xex mu jaral leen ray la bo leen ne li du dëgg mu jaral leen ñu ray la mu jaral leen ñe ne ki ngay wo neeku fi dafa dé te alcorane moko wax yalla mu ne wala yastati'una lahum nasran munu ñu leena dimbali doyna ku tolna yalla ni ki munu la dimbali lol kay doyna la tastati'u nasra nafsaha mom ci bopam munul dimbali bopam waxna deug wallahi yalla mo wax deug ki nek ci bammel ñu suuf ci ñu dal ko ci ko ki kay bu doon ñeuk deug deug deug di dimbali kumay ñeuk dimbali xara nga fatte ki bi mu faato dañ ko sang léla sa nga dégg ni nañ ko suul bala nit ñi ñew ñepp daw ñew ñu né suul nañ ko bu yag ah waxu ñu suul na bopam dé luñ wax suul nañ ko ñom ñoko sang ñoko suul est xam ngeen lutax duñ xaar nit ñi ñu leen di profiter di leen suul parce que bëgguñu nit ñi gis niñ leen di def kot yi day wacc daraja bi day wacc lol motax de ñi profito minuit sun keur di mata rek bala ni ñew ñu suwe ñew defar affaire bi bayyi nak defar ci kaw bamu rafet nak bayyi ni ñi ñew di lay ak xel baaxul ak xel baaxul bo ñewon nga fekke bu ñuy sul ku de ni ñi sulé nit ñi do nga leen di sulé yi ñu tek kees bi mu nekk ci dara la mënu ko gas mom ko ñu ne indi len ko ñu jox len ko ñu duggal ko nga deg ñu ne tekki len buum yi mu ne part nopi yu tax wax dimbali lu bopam wala lolé defal ko bopam lañ ko ko defal yalla mo wax deug lan la yalla wax yalla mu ne wala yastati'una lahum nasra yamu fa mu ne wala anfusahum yansurun ñom yeen wala fi dañuy wax ne bu sikki mi lakando ku nekk boytal boy tal waaw yalla neena ki ngay ñaan dimbal mom mënu la dimbali mom mënu dimbali bopam kon ku mënul dimbali bopam ndax mëna dimbali keneen bula mënon dimbali kon suuf ci du teggu ci kawam suuf du ko war wax len ma fi ku suuf warul wax len mako muna wala rayba sik sak amul an hadha min aqwa adilla ala butlan shirk muna aya bi dafa bok ci aya yi nga xamne ñu gëna deugër ci ay dalil yu yaq bokale fekkon nit ñi deg nañ ko mais nit ñi duñ ko deg bëgguñ ko sax fi neegi bo nekkon ci télé ak radio yi wala ngay wax li rek le nga deg ñu téléphoné koku nañ ko fi jëlil ndax day yaq ki yaq kat la lumu yaq ha lumu yaq ha gis ngeen waaw nañ ko fi wacce ki dafa bëgg taal fitna ci réew mi ndax limuy wax yalla neen nañ ma jaamu man kessé lol day taal fitna buñ ma bokalé ha lol day taal fitna aya bi dafa bok ci aya yi nga xamné dalil yu ne keng yu kenn mën ta wedd yu yalla jox nit ñi la wa ala anna allazi yastahiqu al-ibada huwa allahul khaliqur raziq المدبر الذي ينصر عباده الموحدين دون سواه بو فكه داني واخ دغ رك كي ني ورا جام كي يا جامو دغ الخالق موي كي بنت الرازق كي ورسغلات كيغا خامني ليب دولم جي موتي تيكو كيغا خامني موي ديمبالي جامام ييغا خامني نيوكو گم كي لا ني ورا جام moy yalla subhanahu wa ta'ala benen bi moy al barahin al qati' ala butlan ash-shirk war radd ala al mushrikeen yalla dafa joxe ay lay burhan moy ay dalil yu leer nañ yo xamne bokal dafa wara joge ak tontu yi tontu bokal kat yi yoy bok na ci sunu borom subhanahu wa ta'ala mu yegal ñu ne ان المالك له وحده موم موم موم يالا نينا ما موم كي موم اك كي مومول اسكو ورنا نيو تولو ما موم ميم كي ماي غارديان ني غاردالو اك كي موم بروم كير دي موم نيويام هم مامون دي يروح يموي يالا ني مان ما موم كين مومول كودول ما té loloy li wër ko fi gis mu né ma mom déglu ko ay at nga dégg ñu né la déna ana li mom ha mas nga dé ko né ma mom asaman ma mom soussi ma mom jant bi ma mom wër yi lélé nga dégg ñu jay bénn mi dem nako yaay borom jàng yi ki may borom jàng yi ay fan mu dé bay fi jàmm yi kon mom leen won dañ ko tuumal ñu ko tumal borom jam ñi kenn la moy yalla wa lillahi man fis samawati wal ard wa lillahi mirasu samawati wal ard allah akbar yalla rek mom mom yalla ay ki mom kon ki mom mom lañ wara jamu wahdahu mom kenn nak wa jami'il makhluq wa jami'il khalq tahta tasrifihi mbole minde fi ñu ci képparu soppi kom mom yalla lu ko neex la koy def mbolé mbindé fi bu ko neexé nga fébar bu ko neexé nga wër bu ko neexé nga gudd fan bu ko neexé nga dé bu ko neexé nga am bu ko neexé nga ñak yalla mo koy def da yalla bu ko défé kenn mënu ci dara ku yalla ray kenn mënu ko dékkil ku yalla tek fébar da nga gis bénn milliardaire bu fébar ñu wër hôpital yu aduna bi yépp kenn mënu ko faj waaw dafa am ben president ben bour ci bour yi iran la nekkone bi muy febar egypte la ko fek mu nek ci sukrat di waja fat americain yi ñew indi ay machine oxygène machine yi ñoy gene deret bu de bi yi di duggal deret yi di duggal ndox yi ñu takku appareil oxygène muy noyyi biir hôpital bi ay militaire diko garder ci biti bo côté geej sous-marin bi nekk armée de l'air nekk ci kaw armée de terre nekk ci suuf kis ki mu ne arsala al malik malakan li ya'khudha ruhu al malik mu ne faman al malik wax joju nak boko bëgge firi ci arab du neex arsala al malik malakan li ya'khudha ruhu al malik faman al malik kon yalla moy yalla yalla mom mom bokki yalla rek moy deug ñi ngeen fi gissone yeb ñuy yalla yalla lo fuñu muju ana fir'auna mi won ana rabbukumul a'la ma 'alimtu lakum min ilahin ghayr anam ten kon yalla moy deug yalla mom mom sun borom mom fa huwa al mustahiqu lil ibada li tafarrudihi bi sifatihi ar-rububiyyah yalla mom moyo jaamu ndax yalla mom mo yor melokan yoyu moko mom melokan yoyu ken mom kudul yalla mo da nga gis ci turu bi al baqi mo fi dess al khaliq moy ki bind ar raziq al mani' al mu'ti mom rek mo am tur mom mom rek sunu borom subhanahu wa ta'ala mom yalla mom moy deg ko wo ko ñaan moy borom katan ci nangu ñaan waajoju wuy ko waaw sunu borom subhanahu wa ta'ala falaqad akhbara ta'ala ajza tilka al ma'budat min arba'i awjuh yalla weddina yalla leral tele mbindef yoyu wala mbir yoyu ñuy jaamu ta du yalla yalla leral ne ñoñu munu ñu dañoo tele ci ñeenti étape bu ñëkk bi moy adamul milk momuñu momuñu iz la tamliku adna shay walau kana haqiran qala ta'ala ma yamlikuna min qitmir ku momul mëno def mbir mi ci li nga neex li la mom ya say nga ni ken yobale ma ci auto bi mu ne mom ma ki sama patron mom yoni ma war ci fas bi mu ne mom mako doma ci may mom mako momo kon yalla mi mom momo mbiri mom lañu wara top benen moy adamu sima' ad-du'a ñoñu deggu ñu ñaan bi soy wo même xalé buy ñaan bayam te bayam deggut ndax dina ko may ndesan yalla neena in tad'uhum la yasma'u du'aakum ndesan bu ngeen len wowe degunu ko lutax degunu yen yen ne nekkuñu fi fu nek fu dem dañu genn aduna te yow fo nek yaangi aduna yow ke genn na aduna yow yaangi aduna waaw ki nek genn na yow yaangi fi nga koy wo wala li len waron communiquer dafa dag du dem yow yaangi ci benn fu tuddu daru dunya ke mu ngi benn dekk bu tuddu darul akhira amul réseau loi yi nekk fi nekkul fe ha fi dafa am lampe am jant am wer fe amul fofu fepp lepp crise selew nga bëgg ko wo du dem ma yalla mu ne degguñu ñettel moy adamul qudra ala al istijaba amuñu kattan pour wuyu jangene alquran yalla mo ne la yatakallamun illa man azina lahu arrahman ken du fa wax ludul ku yalla ne waxal legi nak ñom yalla ne wol wax len ñu leni wax fi rek police dañuy japp ñep ñu len ñep ne tek ken bu ko wax ñu ko ku la wax lo yow police rek police classe sax classe da ngay gis maître bi di jangale daal di tek luwané ku bëgg wax yëkëti sa loxo poser bénn question nga gis ñëpp né kenn ah ah yëpp dañ nañ waaw fi rek classe la wax classe waxuma la ak alakhirah. Yalla mu ne ñoom amuñu kattan pour tontu. Lutax? Allahu akbar. Borom bi mu ne fa hiya la tastajibu liman da'a. Ndeysaan. Waaw. Ku leen woo bu ñu laa wuyu. Aaya bi mooy lan? Walaw sami'u mastajabu. Bu ñu déggoo nit mënuñu laa wuyu. Lu tax? Parce que amuñu ci ndigal. Aw ma ci ndigal de. Léegi man waaye mu ne la non non aw ma ci ndigal. Man ndigal moo ma fi teg. Aw ma ci ndigal. Waaw. Léegi nag ngay woo koo xam ne yàlla waxu ko tontul. Mu lay dégg. Waaye yàlla waxu ko tontul. Kon fu mu lay wuyoo. ñeenteel mooy anna haadihi al ma'budat tabarra'a min aabidiha yawm al qiyama. Ndeysaan gis ngeen yooyu ñuy topp yàlla nee na yawm al qiyama dañ lay wax ne man xawma la man jaamuwoo ma woon man duma sa yàlla xam nga yow mii lu tax man jaamuwoo ma woon yow xamoo ma parce que maa yow bokkuñu sax jamono te xam ngeen lu ngeen xamul am na ci nit ñi ñoo xam ne li ñuy jaamu xamuñu ko de lu dul photo rek lañ gis te photo bi mun na bañ a nekk moom ah parce que dessin la kon mbindeef ma ëllëg bu ko yàlla nee cutt taxaw nga indi photo bi mun daa nekk ku dul moom léegi nag nga naan waa borom photo bi la yàlla indi mbindeef yëpp gisoo photo bi gisuñu kan la ñu ne la waa kan la kii kan la ngay wax kon nan topp yàlla loolu mooy dëgg ku bañ a réer bañ a sànq nan topp yàlla yàlla toppaloo wu nu kenn ku dul boppam kenn xam ngeen sax luy tax ñu topp Mohamed mooy day wane nu ñuy jaamoo yàlla loolu moo tax ñu koy topp moom mooy ñuy wan ni ñuy jaamoo yàlla loolu kese moo tax ngeen dégg yàlla mu ne atiullah wa atiur rasul moo tax nga dégg mu ne sallu kama ra'aytumuni usalli moo tax nga dégg mu naan xuzu anni manasikakum sunu borom ne subhanahu wa ta'ala yowm alqiyam yakfuruna wa yowm alqiyamati yakfuruna bi shirkikum yowm alqiyam bu jotee ñooñu ngeen di jaamu dañuy weddi ne jaamu leen woon loon topp leen woon leen izan ayuha al ahbab mbokki julit yi fa hadhihi al dala'il dalil yi tegtal yi naasiatun fi butlaani ibadati gayrillah dafa samp ay tànkam reenam saxal ko ci dàq weddi dajji lépp lu ñuy jaamu te du yàlla subhanahu wa taala waaye nag dalil yi ñun duñ ko mën a daliloo lu tax parce que gëmuñu alquran lii yàlla moo ko wax mbooloo moo ko wax nga gis ci biir mbooloo mi ñuy weddi naan loo ah kii li muy wax dafa xamul rek am na waaw am na foo xamante ne léegi boo fa taxawee wax ak borom bàmmeel bi mu wuyu la li waa ji doon wax mu ne dafa am ku dee nit ñi ñëw jaale si de ci bis dëj bi ñu ngi ko suul démb ci guddi bër set nit ñi ñëw benn waaye ne gis ngeen bàmmeel bii borom bàmmeel bi ñu ne lim mënoon démb tey la ko gën a mën dégg koo waaw noo hanki koo ko hande wu bëri dum waaw de allahu akbar est ce que loolu dëgg la koo waaw noo hanki ko li mënoon démb wa hande u bëri dum waaw de am ngeen ne kii mënatul xam nga nit ñi dañoo dem yéen a ko sang moo doon sang boppam war nañ ko wax sëriñ ki waxoon loolu boppam bu tegee micro bi benn waaye dafa waroon jël micro bi ne ko ah kii de da doon sang boppam mais tey dañ koo sang kii de da doon sol ay yére ñoo ko solal kii de ñoo wàq suuf si ba mu xóot dugal ko ci biir wàcc suuf si ci kawam dem ñibbi kon kay su mënoon dara ndeysaan gis nga équipe yi di football ñaata nit ñooy nekk ci terrain bi xamoo ko non équipe benn équipe bi ñaata nit la 11 mu am ci tous bi ay remplaçant bu 11 yooyu bu kenn sonnee dañ naan ci remplaçant yi na am ku jóg bu jógee di pour dugg da ngay dégg tribune bi naan ko xamoo dara boo xamoon teel a dugg wala wala loolu ngay xamoo dara wax nañ dëgg xamoo teel waaye kii ñu suul ñu naan ko li nga mënoon démb moom nga gën a mën tey xam ne dañ koy nax dañ ko suul ñu ne mun na mun na dara su mënoon dara dinañ ko suul kan moo nangu ñu suul ko benn borom xam-xam bu tudd Yunus mu ne dafa am kenn benn sëriñ bu deewoon ñu koy suuli mu bañ a dem bàjjanam ñëw ci nopp yi ci kees gi de daan ne ko nooto bee xotowat bu ne wuyul ñii di la suuli bàyyi li ngay def sëriñ bi mu ne xam nga li wóor mooy yekk naa jógal añ waaye jógal ñu suuli la kenn du ko wax nit mu ne li wóor mooy nit ki soo koy wax da nga naan ko yekk naa ñëwal ñu añ mu ne loolu la xel nangu yekk naa ñëwal ñu añ waaye ñëwal ñu suuli la xel nanguwul loolu wala ñëwal ñu suuli la kan moo koy wax nit ba mu ñëw kon jaay jaayaate la rek ma ne ku dee mënul dara nañ jaamu yàlla mi dund te du dee xayun laa yamuut gis nga aaya bi bi ko yàlla di xam nga lu mu wax information yii nag lii ñu doon wax depuis sànq ba léegi mu ne wala yunabbiuka mislu xabir kenn mënu laa jox information yi kurul man yàlla xam nga lu tax parce que mooy buur bi dëgg mbir mi jaar ci yoon mooy buuru dëgg bi bëgg mbir mi jaar ci yoon waaye keneen ku du yàlla rek boo demee mu nax la wala yunabbiuka mislu xabir kenn mënu laa jox information yi ku dul xabir al xabir mooy lan ku dañ kumpa ki xam lépp dañ kumpa mooy yàlla moo tax moo lay jox xabaar yi pour balaa ñu laa nax waaye boo fi toogee nag dugg ci dëkk bi dugg ci nangam ñu nax la lekk sa xel tafu sa xel ak sa pas-pas ni mu amee ay agresseur yuy sàcc portable am ay agresseur yuy sàcc calpe noonu la amee ñuy sàcc pas-pas iman bi mu nekk ni sénégalais ñu bëri dañoo tafu seen iman dañuy dox ni sans iman moo tax luñ leen wax rek ñu gëm ko ñi ñu bàyyi leen julli ñi ñu bàyyi loo leen koor ñi ñu bàyyi loo leen ñi ñu bàyyi loo leen ñi ñu ne leen dañ leen di won yàlla ñii sax seen bopp ne ñoom ay yàlla lañ ku nekk ñu wax la loo xamante ne moo la gàllankoor ba demoo ci yàlla fekk lépp dara du ci dëgg bépp woote bu wuutee yéen a woote yéen yàlla Mouhamad woote boobu du dëgg woote bu nekk dëgg rek day tegu ci yoonu yonent yàlla Mouhamad ndax yoon wi gën a gaaw pour nit tegu ci dugg aljanna yàlla moom la joxoon Mouhamad saa yoo gëmee ne am na beneen yoon bu gën a gaaw yow alku nga amul beneen yoon yoon yëpp yàlla da leen a tëj lu dul yoonu yonent yàlla Mouhamad yaa ngi ngeen ci hadis ëllëg yowmal xiyaam kan la ñuy jox caabi aljanna bu dekkee mooy njëkkee fëgg bunt aljanna kii gardé ne ko kokkan la mu ne ko Mouhamad lan la koy wax yow lañ ma wax balaa may ubbil kenn naa la ubbil ba pare kay leer na yoon waa ngoog kon yonente bi wane na ko mbokk yi li moo doon sunu darsi tey bu amee ay njuumte ñu ngi koy jégalu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ba suba jàmm insha